سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نننے سبق د سورۃ النساء پنځمی سپاری اتپن دوستم آیات ہو آیات نمبر 58 سورۃ النساء پارا نمبر 5. سورۃ النساء دو حصے وا بلکہ درې حصے وا. اوله حصہ کې شپارس احکامات بین رعیت ذکر کېدل او دویمه حصہ د نننی سبق نه وا چپائی کی ات احکامات بین رائی و رائیت ذکر کے دم دا بادشاہ او دریت پمس کی کم احکامات داغی تذکرہ کی دا چھ بین رائی و رائیت بادشاہ او دریت پمس کی ملک امن راضی ملک سکون راضی خوشحالی راضی اغلمبے حکم بادشاہانو تو چو بادشاہانو خلق تراغی حکنا پورا پورا ورکے جی سبق کیوں اللہ فرمائی ان اللہ یامرکم یقیناً اللہ حکم کئی تاسوتا انتو ادلا ماناتی ارا اہلہا چو ورکی امانتنا خپل اہلتا الہ اہلی آئین اخلو حق دارانو تا و اذا حکمتم بین الناس کلچ فیصلہ کوئی تاسو پمزد خلقو کی ان تحکمو بالعدل دا چی فیصلو کئی پہ انصاف دا خلقو پمز کی فیصلہ کئی نو دا انصافو کا ان اللہ یکینن اللہ نعم ما یعزکم بی دیر خدی آغا چی وعدو نسید در کئی تاو تا پاغی ان اللہ یقیناً اللہ کان دے سمیم بصیرا اوریدن کے اولیدن کے اللہ اوریدن کے دے اولیدن کے ساتھ دے. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا پیغمبر اولو الامر منکم او داغا میران استاسنا اولو الامر بجلی کا مان داغا میران استاسنا اس امیر سرے اللہ و زما و زما در رسول تابداریو کا او داغا میر استاسنا مالم التنزیل کے امام بغوی رحمہ اللہ دا عبداللہ ابن عباس نقل کئی اغوی هم الفقہ والعلماء الذی هم الفقہ دا فقہ دی والعلماء علماء دی الذین حاغ علماء فقہ یعلمون الناس معالم دینہم. تفسیر المعالم وی ابن کثیرم پا دا مقام کی ذکر کی خلق و تداغی دین خی علماء و فقہات مراد دے. تفسیر قرطبی و علماء تی مراد دے. تفسیر مزری وی چھ فقہ او اہل القرآن تی مراد دے. خیال دے خبر اللہ فرمائی اولو الامر منکم او داغا میران استاسنا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ بس کے جگرن آغا استاسو پیوشی کی فرد الى الله بس واپس کی دی جگڑ لرا اللہ تا ور رسول او پیغمبر تا. امام شافعی وی ور رسول ار رسالہ کی امام شافعی وی سنت در رسول تا. او تفسیر قرطبی پدر مقام کی وی اغوی الہ کتاب اللہ ور رسول فی آیاتی وبالنظر في سنتي بعد وفاته وهو سيء ومن لم يرى ذلك فقد اختل ایمانه. ډیر سخت فتوی لګول هغه کتاب د الله تعالی او د پیغمبر پجون کی داغه سنت وتا بلکې پجون کی داغه چې ژوندې دې ماغه ته واپس کړي او د وفات وروسته د پیغمبر سنت وتا واپس کړي فیصله. او دا صحیح ده چا چې داسې ونکړو تو داغی ایمان خطا شوی دیکھا. نور رسول او سنتو دا پیغمبر تائن کنتم تو منون باللہ کچری ایتاسو ایمان راڑن کی پا اللہ و پورز دا آخرت ذالک خیرون دار بہترا و حسن و تاویلہ و خستا پا انجام کی. او زجر علم تر ایلاللذینا ایت گرنا کسانو تا یزعمون چی گمان کئی انہم آمنو چی اکنن دو ایمان راوڑے بما انزل الیکا پاو کتاب چنازل شوید تا تا و ما انزل من قبلک او آغا چنازل شویدی من قبلک مخستانا یریدون اراده لریدوی ایتها کمو الیت طاغوتی چه فیصلی اسی الیت طاغوتی الیت طاغوت علماء تی طاغوت نمراد قاب ابن اشرف چدا دیودو ملاو آغا خلی. او تفسیری ابو سعود مانا کی الطاغوت کل من یدعو الى الضلاله فهو الطاغوت ہر رسول تی مراد دے چتا گمراہی طرف تبلی بدینی طرف تبلی بردا طاغوت تے. او چا دام ویلو الشیطان فی صورت الانسان داغ شیطان دے پشکل دے انسان. اللہ فرمائی یریدون اراد لئی ایتہا کمون چی فیصلے اسی لت تاغوتی سرکش ملاتا لکا غوا کیا دا منافق دا یہودی پا مس کی فیصلہ را منافق آغا قویل کی دل چیزوی اللہ منم پیغمبر منم قرآن منم دا آغا یہودی ورطا ہوئی زستا سو پیغمبر تیوڑو خبر پوئی تاو پیغمبر توڑو بس پیس دا منافق ور تو اننا نا کعب ابن اشرف توڑو یہودی تا پتا ہوئی چی دمون مولیان رشوت اخلیے سے ندے ور تس رشوت مشوت ور کیو خبر سبل شانتی نشت نو بس آغا مجبور ہے کوئی نا نبی علیہ السلام توڑو ستاسو پیغمبر تا چراغ پیغمبر علیہ السلام دا دوارو خبر واؤڑے دا د انصاف فیصله وکړه چې دا حق دی یهودی دی یهودی ته ورکړه. دا منافق چې پلار را روان دیوی دا فیصله مونږ ته نه ده منظور هلکه چرته وړي یوزو عمر فاروق ته وړي خلی خطا شوخه دی منافق چې عمر فاروق ته فیصله وړه نو د خپل چالاکی مالاکی پیش کړو. عمر فاروق د چالاکی نه رستو یهودی ته وایي ته څه ویزی چې دومره وایم چې ستاسو نه وړاندې فیصله مونږ ته نبی علیہ السلام کړې ده خو دا ستاسو مرګره وایي مونږ ته نه ده منظور عمر ته وړو مونږ تاغه سره وړو فیصله هغه دغه ته وایي هغه منافق ته عمر فاروق هم دغه څه ده یو چې مونږ وی کنه چې نظر ثانی پیو کوي یو داسې وی خو درې هغه یو ډول کور ته لاړو تورې را واغست بدرش دغه سړي نه هغه منافق نه سب جدا کو پتوره وی ها دا حکم عمر دا د عمر فیصله ده چې څوک د نبی علیہ السلام په فیصله نی رضا او عمر ته فیصله اړي هغه بدغې هاذا حکم عمر. الله فرمایي یریدون اراده لري ایتها کمیل الطاغوتی چې فیصله اوسی سرکش ملا تا وقد امرو او بشکا حکم کړی شوی دویتا ایت فرو بی چې انکار بکی ددنا اللہ وی حکم شوی دے چنکار بکی ددی ملا بنمن ویرید الشیطان و اراد لری شیطان ایو زلهم زلالا بعیدا چی گمراہ کی دی لرا پا گمراہی لرداکنا شیطان ارادہ چې دا گمراه شي په گمراهی لري دا حق نه یعنی معنا مستمرن الی الموت تر مرگا همیشواله کې شیطان په دې د گمراه کولو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا چُوَيْلَ شِبِيْتَا تَعَالَ وَرَاشِي إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ هَغَ كِتَاب تَا چِرَا لِگَلِ دِ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَتَرِكِ دَ پِغَمْبَرْ تَا نُرَائِتَ الْمُنَافِقِينَ وِنِتَ نَبِي مُنَافِقَانِ يَسُدُّنَانْ كَسُدُودَا أَوْرِ تَانَا پَاوْرِ دِلُ سَرَا قرآن کریم فتوی ذکر کئی دا چا مطالق چھ سوک دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم پریدی یو فتوہ دا چھ منافق سورت مائدہ کی سورت عراف جمعہ دیگر سورتوں کی پہ فتوی لگئی فکیف اذا اصابتہم سرنگ حال بئی کل چر سدلو دیتا مصیبت المصیبت بما قدمت ایدیم پسوف داغا چکڑو لاسن ردی ثم جاؤ کا بیارا غلے ویتا تا بلیلا لا بد ان